і не апомнішся як след. І не апомнішся як след, калі цябе падхопіць штосьці, і твой узбаламуціць свет круты віхор раптоўнай злосці. Адкуль жа, Божа, брані, такая кругаверць сляпая, твае ўсе горны дабрыні бязлітасна параскідае. Асядзе пыл, прыглухне шум, заб'ецца зноўку сэрца звонка, і будзе толькі лёгкі сум, што патрывожыў вецер звонку. Ён прашумеў і дзесьці знік, і прыйдзе мусіць азарэнне, што злосць ніякі не двайнік, яна прышэлец без карэнняў. Адразу думак ледзяшы да сонца хочуць прыхінуцца, і як жа хораша вярнуцца ў свой звычайны стан душы.